قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فالكافرون هم الظالمون. سلورم عيسى سورة بقرة کی مسألة انفاق في سبيل الله دې زنا تر اخره پورې چاول پاره کې ذکر د دعوی دې چې ان بي قوم ما رزقناكم دین واق بي سبيل الله اور سره بیان او اثبات د توحید دې په دلیلونو سره آیت الکرسی کې بیا یې پسې تقسیم د خلکو دو قسمو تا چې د مسلې د بیان سره خلق دو قسمه وي، څوک ایمان راوړونکي، څوک انکار کوونکي. تعبیر او تعبیر کې په اصحاب الرشد او اصحاب الطاغوت بیا د هغې لپاره مثالونه بیانې، ځکه الله خپل ولایت ذکر کو. دا اللہ ولایت دو قسمه دی، مومنانو سره او کافرانو سره، دواړه بیان کی. بیا د مثال نفس با انفاق فی سبیل اللہ دا پار ترغیباتی، اگه که با مثالون بیانی، شرطون بیانی. یا ایو الذین آمنوا ایمان والو انفقوا خرج کے مما رزقناکم بازی داغ مالنا چمون تاسو لدر کردے من قبل ایاتیا یوم اللہ بیعن پی مخک مخک دراتلو داغ روزنا چی اروز دا قیامت تا و یا اروز دا موت تا چنیش ترے پاگی کے خرسول و غستل ولا خلتن انا پکار راضی پاگی کی دوستی ولا شفاع او نقبلی کی پاگی کی شفاعت والکافرون هم الظالمون کافران چی دی هم دی ظالمان دی او ظالمان لبا اللہ عذاب ورکی نو کافران لبا ورکی دین پاک ذکر شو واقعیو خو دغه سیداری مقداری مو خو چې مما باز غواړی ستاسو نه، لیکن پاغه وخت کې چې د مرګ نه مخ کی او بیا د قیامت په حق کې وي چې کیس شي په کار ناراضی د کافر د پار لا بيع في ولا خلة ولا شفاعة تخلت ذكر با سورة زخرف کی بیا راضی 67 آیات کے الاخلاء يوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقين تمام دوستان د دنیا او د کفر او په دورت باندې دشمنان شي إلا المتقين وغير متقيننا داغي دوستي و پو دوستي انا ختمي ابي اوي چه والكافرون هم الظالمون گورت کافران دا پار اس چه فیدا نکی نبایا و ندوستي و نشفاعت دا خودر ظالمان هم الظالمون اوي اوا که سن دې ویل چې ظالمان کافران دي څنګه بیا و د کفر نسوک نو خلاص شوی ته ظلم اطلاق په بارس باندې کی داوا ذکر کې توحید او پاوی دلائل الله لا اله الا هو الله غزاد ته چنيشته بل حاجت روا او کارساز بغیر د دنا اول دلیل الحي القيوم هغه ذات او چې همیشه ژوند دی، هغه ذات او چې تنظیم کوي د عالم، دا الله صفاتونه د اولوهیت الحي حي لفظ اگر که مشترک دی دې ته اشتراکی لفظي وي، معنوي نشته دی، صرف لفظ مشترک دی چې الحي انسان ته هم وي مخلوق ته هم وي او د الله هم صفت دی، یخرج الحي من المیت چې راځي. او دا صفت او دا اللہ ذاتی او دا مادوہ دا خلق چه اللہ سمر خلق کرده دا غی مبدع و دا غی منشاغ الحی صفت دا اللہ ده القیوم قائم دل ادر دل تا کنائے دا انتظام ندا څنګه پیدا کړی دي نو چلیې هم تنظیم هم په خپل کوي بل چاته ندي حواله کړی په من هو قائمن الا کل نفس مما کسبت سورۃ رات کې ویلو 33 کې چې قیوم معنا دا چې هر چا په سر حاضر حاضر دي. او دا سي سورۃ روم کې ویلو چن تقوم السماء والارض بامره زمکه اسمان نه الله په حکم باندې قائم دی ولار څنګه الله سره په نور صفاتونو کې شریک نشته نو په حیات کې هم چې حیات د الله ابدی دی څنګه موت په ناراضي سورہ فرقان کې ویلو 58 وتوکل علی الحی الذی لا یموت اعتماد په هغه ذات کوه چې داسې ژوند دی چې موت پې ناراضی. دا یو د الله صفت دی، که دا صفت دی بل چاله ورکړ نو شرک بشي، لکه حیاتیانو چې ورکړی دی چې هغوی پیغمبر باندې موت نه دی راغلی، نو دا مطلب شو که نه چې دا د الله سره شریک شي په دې صفت کې نه. او قیوم کې هم شرک کړی چې نظام د دنیا الله چلی او دی وی. یو حدیث ذکر کړی ابن عساکر چې هغه کې د قطبانو ذکر کړی چې قطبان شته. علامه ابن قیم په یو کتاب کې چې المنار المنیف هغه کې ویلي چې حدیث د ابن عساکر باطل دی، المنار المنیف. دویم حدیث ذکر کړی د ابدالو مشکات کې، هغه د ټولو په نس باندې منقطع دی. ځوالو کې ګور شرک کړو. آیت الکرسی و توحید ته اعظم آیت په قران چې د مرتبه او درجه په لحاظ سره لوی آیت اعظم هغه د آیت الکرسی ده. او دې کې لس جملې ذکر کړې دي، هر یو د توحید دلیل دی، لس دلیلونه لس جملې. او دې کې قرطبی وی د الله تلس نمونه راغلي دي، سو اسم ظاهر سو اسم ضمیر بیا زمیر سو مستطر او سو بارز چشماری اینو اتلس پورکی. لا تاخذوه سنتم ولا نوم ننسی اللہ لرا پرکالی او نقوب منزہ دے ددوارونا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دي، او سوچ په اسمانونو کې دي، او سوچ په زمکه کې دي. زمکه اسمان کې د بل چا اختیار نشته، تصرف نشته. هر یو جمله رد ده، رد دے اپا یو قسم دا شرک باندے چچا بغیر دا اللہ نا نور سوک متصرف گرن لیو پاس ماننو پزمکو کی نو رد دے اوک پاغی باندے چلہو ما پس سماوات من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه رد پاچا باندې چاوینن الله تعالی شفاعه پیش کوي اولیاء پیش کوي چې تاسو زمونږ لپاره الله ته وای زمونږ کار کوي زمونږ دعا قبول کوي مزه رد کی پاغي وسیلې والو ښا څوک دې هغه ذات یشفع چې خبرې وکي شفاعت کوي الله سره إلا بإذنه مگر په اجازت الله سره بغیر د اجازت نه نه یو شفاعت اذن دي هغه بکیږي یو شفاعت قهري دي هغه نه کی چې مخ کې وي چې لا قلت ولا شفاعه والكافرون کافران چې کوم شفاعت قائل دي غنشته هغه دي زور شفاعت وي چمو بشیر کو ازمو د پاره بشفاعت کیږي ناخذ زور شفاعت هغه نشته شفاعت ځنی چی کیږي هغه با خاص مؤمنانو ته کیږي من شهید بالحق چری دنیا کې عقیده توحید دکړی و څوک دغه ذات چې شفاعت کوي الله سره بغیر دغه اجازت نه او چې اجازه ته وشي نو اجازه باول پیغمبر ته کې یا بیانور ته نمبر په نمبر فزه رزق کو په دغه خلق باندې چغي وي شفاعتشته کنه دلته په دنیا کې وي یا لم ما بین ایدیم ما خلفهم الله کوي په حال چې مخ کې د مخلوق نو هیڅ نو دنیا کې او هغه چې رستو د دین وایي چ فنا بشي ذات الله باقی په هر یو باندې الله کوله غیب دان صرف الله دی ولا یحیتونا بشی من علمه نشره سه ده خلق یو ذری د علم د الله ته الا بما شاء مگر په او سوچ د الله خو خی الله خو خی نو وحیو کی ذ غیب و خلق خبر کی سمرا واقعات چې قران کې دي سمرا بيسالنا سمرا دا ټول غیب او چې الله وحي وکړ نو خبرې کړو نو موږ ته معلومات وشو کنه علم نه مراد معلومات د الله الا ماشاء اوسه کرسی او سماوات او الارض او ډیره کلا او ډیره فراخ ده کرسی ده الله اسمانونو زمکو ته چې دا ټول پکې پراته دي امام رازی رحمت الله علیه وی چې د کرسی خپل معنا ده ته کرسی خپل معنا ده جسم عظیم یسعو السماوات والارض تمرا لوی جسم دی چه اسمان نوزمو که پاکی پراسی دی تا دی کرسی خپل امانا انور مفسرین پاکی تعویل کئی چه دی کرسی نمرات دا اللہ قدرت دی کرسی نمرات دا اللہ علم بادشاہی ذات ناخل و بہتر امانا اولا دا دکا چه تعویل خلاف الاصل لکنا چو څنګه عرش ته د نو کرسی مشتدا حال الله تمالم دي څنګه نور په حقیقت نه پويګو چې الله نو مغست دي کرسی نو کرسی وایي موږ معنا نه بدلو ولا يعوذ حفظه ما ولا يعوذ انستلك الا لرام حفاظت دو دیدوارو لرا نگر خلقو چشماری دا اللہ نمونا زمیر و بارز و مستطر وغیرہ نیو بابا کے کمو پیدا ولس دی دیتا خیال نو چه حفظهما دی کم یو مستطر دکن حفظهو ایاهما دا سوزن ساتل دا اللہ دیزمک و اسمان لرا ناگی دا بارز لیدو هما اگا مستطر نلیدو چل دا حفظهو اصل کفا حفاظت دا اللہ دیزوارو لرا نبیاتل سوکن وهو العلي العظيم اغا الله چته په خپل ذبتونو کې اورېر لوي دي په خپل قدرتونو کې دایت الکرسی وا دعوی توحید او پاری دلیلونه بیان کړل قرطبی ویلو چې په دې کې 50 کلم حروف دي کلمات 50 او په هر کلمه کې 50 برکات تھی ذکر عزیز پیغمبر عظیم آیت ویلیو کنا اعظم آیتن اعظم ارشی سے چی عظمت رازی نو پا توحید سر رازی ادا طول دا اللہ دا وحدانیت نڑکا دا کلی جدا آئے ذکر کلاو توحید یہ ثابت کو پا دلیلونو سر نو داوی سمارا بیانی لا اکراہ فی الدین نشت دے اس زبردستی پا دین کے خط تبین الرشد من الغی ذکا واضح شوا لار دا توحید و دلار دا شرکنا زبردستی تا ساجت شو ذکا آغا دین اللہ تا ندے قبول چاہی کی زبردستی بلکہ آغا تا قبول لے چاہا پا خپل خوخی و پا اختیار سرائی چه مسئله دا سو واضحه شوا اللہ اختیار ورک بنده لگا چه وستا کما خبر خواه دا دلائی اقراء فی الدین یو معنا دادا چه خپل لفظ بخپل حال شی حمل کینا پا نحی وغیره بانده چلا تکری ہو چگنے خلق و توی چگوری دین کی زبردستی مکاوئے اگر یہ معنی دا رستو دا اولا معنی دا چلا اکراہ فی الدین چی اکراہ پا دین کی نشتا دا سی چکے دین نشی امکانی نشتا لکا لا الہ دے الہ وجود نشتا دے الہ امکان نشتا پا دین کی نو دے و سمت لبی نو دے و دامت لبی چی دن ویلشی ایمان تا او ایمان تصدیق قلبی دے او پا قلب باندے دچا زور نشتا دچا پا زلو باندے سوکو زبردستی نشی کولے پا نور بدنی کولی شی پا کافر با زبردستیو کی ترو پیراوالای چی او آئے چی لا الہ الا اللہ ناغا باوی اقرار باو کی نو دا اقراح پا لسان شوا پا جبا ہوکے دیشی اغوی کناغا دی یاد آس نور چی لاس دا نکٹ کوم دا دا نکٹ کوم او کنزلو کا دکفر خبرو کا نوبا کی زکا پجبا زبردستی کے دیشی پلاسو کے دیشی چو تووی چو اولا دا سرے ہاں تماشا والا اولا کنی ور قتلوم دے نابا اولی نو زبردستی پلاسو شوا دا سی پہار دے کے دیشی او پزلنشی کے دے چو سرے بلتووی چو مومن شا مسلمان شا موحد شا کنی وجنم دے ناغا باوئی چی یما کنا آو موحد یما مسلمان یما بس یما او حال داری چی زلکی بے ایمان نئی زلکی بے توحید نئی نو کتی اوجنے کار سرور سروکی نو تو خود آغا ناغا خپل مطلب نشی حاصلو لکنا زکا آغا زلدے و پزلو باندستا وس نرسی پاگی زبردستی نشی کولی اجی دا غزلو کسی نوی بخا نمانا اخکارا دا نشت دے زبردستی پا دین کے زکر چی اگر اللہ پا اختیار کی دے دے انسان اختیار پا زلو نشتا پا ظاہر بدن باندے دے دے مانا آگا کی چی پا دین کے چا باندے زبردستی مکو ہے یو کافر ہو یو یہودی ہو عیسائی پا زور اما مسلمان ہو ہے چو اے کلمہ کنی وجنم دے نا دا نشتا رے داشتا دے چو وطاوئے چو جزیو مانا نو کوئی مانا نو بس بیافستانو سکار نشتا ہو سرا حال باتوئے چو کلمہ ہوئے چو نوی نو بیا باتوئے چو جزیو مانا چا غنی نا بیا رستو با دا قتال فی سبیل اللہ حکمی علی چو پنور شرطونو سرا برابری خواه فاغا اکراح ندا غیت اکراح نشویلی اگا دفاع دا دیو جن دیرو قومونو پیغمبر سر رسول حکلی وکنه اهل کتاب و نورو پا دی بانده چی مونگ با جیزی درکو همونگ تبسوه نا نبت جیزی قبول شو او سی وطوی نا تګه زبردستی کوي نو بیا خو به وتوی چې نه نه جزی تاجت نشته ایمان راوړل نه نه دا زبردستی نشته دی او دا جزیه خو زبردستی نه ده دا خو غی په خپل خو باندې اومانه لا چې مونږ به مال درکو او دا الله حکم چې بس رورو بزیز اسلام سره عادت شي عادت شي عادت شي نو په خپل به کلمه وای تاسو به زبردستی نه کوي نه ښه او چې کله ایمان راوړي او مسلمان شي او مونږ کوي روزنه نيسي تاسو نور کبایر کوي نبي او په زبردستی کول شي په دغه زبردستی په دین کې نه ده دا په عمل کې ده اذان له شي په عمل کې او پکې دا حدود څومره جدي دا د اعمالو د پاره دي چې زنا کوي قتل کوي شراب کوي جواری کوي سود کوي هغه د زبردستی په اعمال دا په دین نه ده قطوین الرشد من الغی یقینا واضح شو لار د توحید لار د ایمان من الغی د لار د کفر نه چې کګلار ده په دې صورت په دې آیات کې واضح شو کنه ود خلق خپل اختیار دی سوق ځان دی ولر خو حقي سوق بل خو حقي چې د چا نظر په دنیا دی د دنیا په ځای بونی زینت ته او عيش او عشرت ته د دنیا په مال او دولت ته نو هغه دنیا خو حقي نو کوم یې قرب توغوت دی هغه سوق چې انکار یو کړ شیطان نه انکار یو کړ شرک نه د کفر نه انکار وکړو د دنیا د بی دینانه او د ظلمونو نه ډونګې نظر وکړه او یومن بالله او اعتماد وکړو په الله باندې زه خبرې شو کنه کفر به تاغوت او ایمان په الله دې تاسو دین وینو ولی بازی چې ایمان په الله راولې لیکن کفر په تاغوت نه کوي نوې دا وګوره زمونږه کلواله بکو کنه او پیران خوڑیر خو خلقی اگیو خلقو توازی پیخیو خلقو تم سبقو نخیو دعاگانی خیو دا وی تواغوت تے او لاویلی چو سوئے دے تواغوت نا انکار ندے کڑے نو تا مسلمان نشکے دے نا خو طول تواغوت تے داو پریدی کاغا پیر دے کاغا قبر دے او کاغه بل د الله په ځای تا ته ملاو شوې ده زه تا غوت ته پاغه با کفر کوي او وای بچ امنت بالله او کفرت بالطاغوتین دا وخاره خبر او فقد استمسك دمنگلی لگولی بالعروت الوسقا فاکڑے محکمات اسلام بالعروت الوسقا مجاہدوی هو الایمان امام سدیوی هو الاسلام زحاکوی لا اله الا الله العروت الوسقا حضرت انسوی هو القرآن ټول مطلب یو د معنی دایځل لن فی سوام لا نشته کګی ذل داغه زفار دا کله نکګی دا نماتی الله سمیع علیم الله دې اوریدونکو الله دې په یادار چا په حال باندې ولې چې په جبه اقرار کئ او په زړه کې تصدیق کئ نه دا ایمان دې دغه سي کله یو باندې وې چې او ما ایمان راوړې په الله باندې او ما زه توا غوت سکو ما تاسو او هر ځای چې زړه نه نوځي الله یې ورز سميع ومیم فعلیم ومیم ستا خلی خبرو ما ورم خوستا زړه نوم خبرې ما چې زړه دې پاک نه دی غره ها اسی ځان سره دوکا مکا وا نن ټول خلق په دې کې پراته دی ها چې کلمې وې انزونا کئی روجی نیسی دی او دا سی دیر کارو نکئی خو و دا زلن آگن نلی کئی خوا آوی پنی که را رسی آو لوی ازوان وی دا اللہ ذکر وی چیز بور سمیع و علیم دوانا یا مخوا ما سر و چلو نکئی خوا اس اللہ رب العزت هر یو سر اخپل ولایت ذکر کئی چې زما محبت او دوستی د مؤمنانو سره همشته چې هغه ولایت ته اصل او زما تعلق د نور سره همشته ډېر پراخ دی الله ولی الذین آمنوا الله دوست او مددگار دی د مؤمنانو هغه سره دوستی ده یو خرجهم من الظلمات الى النور روباسی دی لرا دا غډېر تیارونه چې به حدا به انتها دی یو رانا تا چرانا دا قرآن دا اللہ ای قرآن دا راش چی دا تیارونا بچی دا کفر تیارو دا شرک تیارو دا ظلم تیارو او دا بدعات تیارو دا رسم و رواج تیارو تیاری دی کنا من الظلمات دا اللہ ولایت تا دے چی بندر او باسی دا تیارونا دی رانا تا دا دا اللہ ولایت تے دا مومنان سرا والذین کفروا او کسان چی کفر کڑے دیں اولیاء و متواغوت و دوستان داغی شیطانان دیم گورا تواغوت اقواحو کا نفا اگر نپرے خود تک دا تے پخلی باوئی جو لے مونگا مومنان نیو مونگ سرمانان نیو لہر پنی کبان دیں والله وینا اولیاء و متواغوت تاسو داسې مسلمانان یې چې تاسو دوستان شیطانان دي ابن جریر وی التواغوت کل ما عبد من دون الله جبت و تواغوت جبت و تواغوت باوی انسانن او جنن او سنمن او سنمن او وسنن او کائنم ما کان ارسو چی ارسو جو بغیر دا اللہ نا پستای اعتماد پیدا شو چی کولی شی کن نو داگه تتواغوت ہوئی نو خوا دوستان دا دی شیطانان دی دوستی دا یخرجونم رو باسی دی لرامن النوری ترنا دا قرآن نام ترنا دا توحید نام ترنا دا علم نام الى الظلمات اغا تیرو دا کفر و شرک و تیرو دا جهل تا اولئک اصحاب النار دغ دی جهنم یانم فیا خالدون دیبا جهنم کیمی شئی تقسیم اوکو دو قسمتا اصحاب التواغوت اصحاب الرشد تذین پس الله د خپل ولایت خلق بیانې چې چا سره زما ولایت شته دې زما دوستي او چا سره نشته او دغه یو معنا او مطلب بیانې چې ولایت سته ویل شي لفظ ډېر قیمتي دی او ډېر خوږ دی خو تارخه پکشته ښه ته بدانو چې بس الله مونږ ته ولي وي چې ستاسو ولي یو کنا دوست او مددګار دی نو بس مونږ به ټول عمر وړي شکرې خورو نه نه سخت او پکې هم راځي کنه دا مثالونه دې لپاره بیانې اول مثال بیانې د دې لپاره چې کفر به طاغوت یې ونکو ایمان په الله را نوړو داغه مثال وګوره د نمرود الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه کواز ناراض نه بیا وای تنګوري هغه کاستا هغه بادشاہ تا یکړه کړي و ابراهيم عليه السلام سره په خپل رب کې خلق به تسجدي کولی ولي ټولي دنیا بادشاہ نمروز او سلور سوا کاله کړي و الیکشن پکې نه راته سلور سوا کاله د ټولي دنیا بادشاہي نو خطبه ته خلق سجدي کول ابراهيم عليه السلام نه کولا هغه ته وی لکه ته ولي هغه وی زو خپل رب ته سجدي کوم وی ستارب څوک دی هغه ته زما رب دانه دی چې یحیی و یمیت څوک پیدا کی او څوک پنا کی که خوخه یې که نه یې خوخه ان آتاو اللہ الملکا جگڑ زکا کولا ابراہیم علیہ السلام سرا پخپل رب پخپل رب چلا والا بادشاہی ورکڑی وازا ٹولی دنیا دا بے او سرا بد کڑیو نو خلق پچے زور لگئی نو دا دید پار لگئی چیزا مرکز تا ورسما او بیا د ټولي دنیا بادشاہ او دا ول الله ور کړی و دا مطلب دی چې الله چا سره خو کینو اب او سره بد کوي ښا تر اوسه دا خبر را روانه ده چې الله چا سره خو کړی دی نو هغه سره بد کړی دی نو خلقتنا دغه جوړ کړه متل متل څنګه وی دومره خکوا چې بد وړې شي دومره خکوا وی چې بد وړې شي ینه د خونه بد جوړی کنه نو ډیر مکو بیا بیا بد نشي وړې غره دا نمروزو کنه چله و سره خوکلو نو هغه دوره په دوکړو چې هغه بیا د وړلو نو ځکه چې الله ورکړی وه دله بادشاهي نو د ابراهیم علیه السلام سره جګړه د هغه په حق کې وکړه چې زه رب نه منم رب زیما مطلب دا دی چې الله چا سره خو کې نو شکریه پکاري نو مروز لپکارو چې ډیره شکریا چاړي ساري نو چتولې چې ساري نو چتولې د زمکه نه چې الله شکریا ادا کړې زمره لوی نامې پکړې کنه هغه نه شکر شور وکړه خپل دې ته اشاره کوي چې الله فضل نه کنه چا سره نو مال دولت او بادشاہی او صدارت دا ټول سبب د تباہی دی ښا دا ټول تباہی دا چې الله فضل نه ورسره نمرود ته وره کنه د ټولې دنیا بادشاہ دی، هغه بادشاہی ولې سبب د تباہی او ګرځید د هلاکت او ګرځید. اذ قال ابراهيم، او کله چې وې دتا ابراهيم عليه السلام چې زما رب نه پیژنې، ربي الذي يحيي ويميت، رب زما غزاتين چې ژوند کول کوي مړ کول کوي، څوک پیدا کوي او څوک پنا کوي، چا کې روح اچي او چا نه وباسي. حیات ستوي القاء الروح، موت ستوي اخراج الروح، روح اچول او روح استل دیتا احیاء و اماتت وی کنخا. زمان رب دا سکی چاکی روح واچی او چانے واقعی. قال اوی نمروز انا احیی و امیت، زوم دا سکولی شما. انو فسرین وی چی دوتن راوستو، یو مجرمو ایو بریو، نگو را مجرمی پری خودا ویدامی جوانده که کنه، او بری سره قتل که ویدامی مل که کنه. داگه پا دین نپویده چی احیاء و اماتت جوانده کول و مل کول دیتا ہوئی. کل چی ابراهیم علیہ السلام پوشو چی ما خود دلیل پیش کرده و خود دی پی نپویگی، راش داس دلیل وطا پیش که چی دی پی پویگی، دلیل با علا بدلی چه تا پوشی چه دا سره خو نپویگی. ولی خلق نوی اصیل پا اشاره او قمقل پا لوی دام، آقا دا نمروزو خوا آقا پا اشاره نپویدو. ابراهیم علیه السلام رو پس دانگ را واقست نوی. قال ابراهيم، او ابراهيم عليه السلام، فان الله ياتي بالشمس من المشرق، بشك الله را ولي اور اخيجي دان ورد مشرق طرفنا، فاتي بها من المغرب، نتيرا روان کا د مغرب طرفنا، او پري باسا پدي مشرق باندي. فبيت الذي كفر، حيران پاتشو هغه کافرون تي کړه جواب نکو، چاو ورګ را ولمهخه داسه ونوی، او کچره ویلی هم وی داسه چیر داش نور چی ده دا مارا خیجوله ده دا مشرق نا، او مغرب تا می روان کرده ده دا مارا خیجوله. نو طول بوتوی چیب نم روزا دور لوی دروغ وای چې ته نوې نوم د انور را خوته پرې وته، را خوته پرې وته ته هو نوې دا وړه د په خوانه دی راځي. ټول خلق به ته په دې خلی باندې سپاکونه ورکول چې دروغ موایا، نو یې ځکه دا خبره ونه کړه. هغه الله ته معلومه د ځان حسن شو ویل ښا. والله لا یذل قوم الظالمین، الله توفیق نور کوي دې قوم ظالمانو ته چې هغه د حق جوابو کې هغه د پیغمبر سره مقابلو کې، الله دا توفیق نور کوي ظالمانو ته، رسوا کوي ذلیل کوي. دا مثال شو د اصحاب طاغوت چې څوک د طاغوت مرګرتیا کوي، ناغه بدغه سیله کنو مروز ښا چې الله بیا دغه قوم ټول وی پا ماشو بانده حلاک کلی اون دا ماشو داغا وقت ندیخا چه ماشو بچه کلگو نو پس پیمو بیوین را روانشوی. دا مطلب دا دا وصن نده. دو این مثال ذکر کی دا اولیاء اللہ چه اللہ اخپلو دوستانو اخپلو بنتیانو سراسنگا ولایت کئی، دا سی ولایت کئی چکلا دا غیصه ضرورت پیدا شوه ده، والله غی اگر جواب ورکړی ده او دا غی مسئله حل کړی ده. او دا انبیاءو ضرورت د دنیا نه بلکې د دین ضرورتی، نو د دین ضرورت بیانې چې پیغمبر سوال کړو الله قبول کو. مونږ وای چې ګوره د الله دوستۍ کې خواږه تعارف دواړه شته ها ګوره کنه او کلذي یا مثال وګوره دا سړی مر علی قریه چې تیرېدو په یو خار د بیت المقدس خار دا ولې روان ځکه بوخت نصر ظالم بادشاہ راغلو دا دویمو زم د ټولي دنیا بادشاہي کړی ده بوخت نصر خو زدا څه وکړو چې دا بنی اسرائیل دا خلقو دا ټولي مسلمانان سو قتل کړو جیلونو ته واچول جیلونه ته نډکلو بیت المقدس کې بے ذبیو کلاسونه پکې اوتړل او بیت المقدس خارې داسې ګټي لوټي کو ورې چا او که وسره بولډې زری وی کسو روان یاړ خارې ول روان یاړ دا وزر علی السلام وی اون په جیل کې خدای را اخلاص شو دیر روانو په خپل خر باندې سورو او په دې خار راتونه چې وی کاته نو حیران شو ولي وهي خاويه على عروشها هغه خار پرې وته په خپل چتونو باندې ټول دا وینو مونږ هم وایو زوک ته بوزو کې دا څوک نو مونږ وایو چې عزیر علی السلام نو کوی چې دا چا ویلې دي مونږ وایو چې حضرت قتاده شماره ربیع ابن انس ضحاک سودی تابعی ابن عباس رضی اللہ عنہم عبداللہ ابن سلام دیویلی دنو رشتین خلق دنو عزیر علیہ السلام بھئی کا نخوا عزیر ابن شرخیہ نا پریوتے و پخپلو جتنو قال نووي عزير عليه السلام ان يحيي هذه الله بعد موتها چې څنګه به ژوند کی او بعد کې الله دې خار لرا پس ده علا کې دونا او دا یو کې خبر را لې چې رخ دې ارس کول شي دا خار به بیا غس شي دا هر بنده چې داسې ناشنا ویني کنه نو دخلې نه داو خيږي چې رخ دې ارس کول شي او چې دا خار بابات کی دا سلے بیا جوڑ شیغا سے منڈی بوئی دا یہ ہے خلق کا نخوا چڑیر چپا عقل کی داغا نرازی ناغدا سوالو کو یو قسم ناللہ رب العزت داغا جوابو کو ولی ذکا اللہ ولی اللذین آمنو اللہ ولی دے دا مومنانو کن نبی لیتی ادادے چه ده دلو نوالا شکو باسی او ریگا فاغا شک استل سونو فا اماتاو اللہ ملکو خیر تا بدانوی چه دا خدا اللہ ما سر دوستی نشو چه ملکلو ما دا سنگا ولایتو ویدا ولایت تے اگر که بظاہر کی مصیبت تے خدا نپکی ولایت تے خواه دا دا اللہ شان دے نخوا چسوک اللہ سر نزدیکی گی نو امتحانو نا برازی امتحان نا نبی علیہ السلام تبی نیولیو ابو موسیٰ اشعری را یا بل چلا سکی خود پسینہ باندی رضا جامو دا پاس ہے اللہ سن شٹینگو لے دمرا گرم نوغا حیران شوی دا دمرا صف نبی علیہ السلام وی زمونگا مرتبی اچتی دینا زمونگا مصیبتم ڈیری نا صبح ہوا ہے دادا اللہ رحم دینا نمڑکا اللہ دلرا ویسا تمر میت آمن سلکالا سم باسا او بیجوان دیکو قالا بیوی کم لبستا سورا وقت تیر کو اللہ خبر دی دارسنا مدی سوال کے سا حکمت تھی کم لبستا دې سوال کې نور حکمت نشتا او زمونږه اصلاح کوي ښا زمونږه اصلاح کوي او مونږه کراو کوټه ګوري مونږه غل او ساز ګوري او مونږه بیمارو جوړو نا جوړ ګوري ناغه پکې پیدا شو کنه ها داغه نتا پوس کې چې څومره وخت دې تیر کړ قال او اغي پیغمبر لبست یوم او بعض یوم وخت می تیر کو یو ورځ یا بعض ورځ پورا ورځ یا نیمګړی ورځ ولی دې چې وی روان نو سار نه لس بجې وی کله خدا غو وحزی کنا ابیا چې کله الله ژوند دې کو نمازی ګرو نو زوی چې ورځ خو هغه ورځ ده خو سحر نمازی ګر شنو بعض یوم او یه داوی چی دا پرون راغلی و ما اونن ویخشو ما نو روز با تیر شوین و نشو اللہ رب العزت دا مطلب چو گورا چی مخلوق نپویگی او زپویگی ما دا مطلب اللہ وی زپویگم مخلوق نپویگی پا مخلوق که پیغمبران شتا اولیاء کرام شتا کدیر پیغمبر نشی نو ولی خود دیکا نا کدا خبر الله غسر برای راس کینوم او کدا ملک په ذریعه کینوم خدودینه خنشی وته کنا او قران ذکر کړي چې قران وته ولی وای هغه شکی او غزان نه خبر چې ما څومره وخت تیر کړ مړ نه دی اسی د موت مثال پزما کې د پاسه پروت ته پکې ځان نه نه دی او د خپل ځان نه نه دی خبر دقا مطلب دا اللہ چه خلقو گره غیب دان زیم درس نز خبرم بنده دا خپل زان نه نده خبر نتوال اصل دیو سوالو نتی نکه و جتو نتی نواریو چه غی سوری و تویو جنڈی پی لگه قالا بل لبست میت آمن اوی اللہ چننا تاق وقتیر که اصل کالا پوران ما ساتلې ما ستای حفاظت کړلې چې په دې سل کال کې با سس نه راغلي طوفانونه سیلابونه او دغه سي زند سره صبح نه راغلي ول الله ساتنو چې الله ساتینو هغه داسي ښه ته په الله اعتماد کوه لغره په سر کې هشپته روا او وخت روا او سملا اس بنی اللہ و ساتھی فنظر الی طعامک او گورا پل خوراکتا تا ناشتا اناشتا دی تار آغستی و تا او گورا و شرابک او پل شربتا لمی تسننا چی بوی ندی بدل شوی خوندی ندی بدل شوی ما ساتلی دی ادغسی پراتی دی پرج نشتا نرس نشتا و چی اللہ ساتھی نو ادغسی نو خواه کنی طعام سمردر خرابی لم يتصنع نزی بز بویشوی او چزین ساتم نو گورا ونظر الہ ماری کام نظر کوا دا غیخپلی سور لیتا دی چپکم خر باندی سور راغلی اگر تاو گورا کنا سپین دوکی پراتی دی ولی نجعلک آیتا للناس داز مزک دا سکارو کن چو گردم تا دا خلق دا پار دلیل پراتلو دا قیامت باندی چه خلق انکار کی چه قیامت نشتا نو چه تاوی نی نو یقین باو که چه رشتیا پس لمرگنا بیا جو اندو نشتا دیکا نخوا آیتا للناس آیتا للناس ادھا چه اوکاتا نو خارا بادو اقصی جسنگا مخکیا بادو نو دی لربیت المقدس تروان شو اول ته چې کوم د دو سنوسیه کلوسیه او کشران خلک هغه بډاګانو سپینګری اده خو یې په 500 کالو نو جوانو چې یې سره ملاقات وکړ د وی چې د وزیر علی السلام مخه دا یې یقین نکیدو وی چې دوته تورات شروع کو یا دوته دا وی یقین راغې نو هغه شکر نه وستر وی چې الله دا خطا په موږ ډیر لوی احسان وکړ ځکه چې بخت نصر ظالم خو هغه تورات اوس وځو اوس موږ به شکر دې چې دې راغې چې تورات و ته یاد دې نو اذا آیت للناس ډیر لوی دلیل خلقو ته پاره وانظر الى العظام نظر كوادي ادكوتا كيف ننشزها سرنگ راغوندو مون ذيل راسم نكسوها لحما ابيا با اغسطو دي تغوخا تبو تغوري نظر الى السلام كاتو وغا دوكي راغوندو دو او پنجرت نجوڑي دادا دوكو پنجر جوڑا شوا ابيا رورو دزمكي دغالينا كور را روان شو دسرمني او ټول بدن یې فټ کو او خر جوړ شو وګونه اوچت کړل او आवाज یې وکړ خپل طبیعت مناسب دې आवाज کنه ثم نقصوها لحما فلما تبين له کل چې خواجو مشودتا قال وی اعلم خفوا شما ان الله على كل شيء قدير علم می دا اللہ پا قدرت زیاد شو علم می دا اللہ پا الوحیت زیاد شو دا ولایت ندی اصل ولایت خدا دی چا اللہ ستا ایمان قوی که ستا عقیده مضبوط کڑک پارس سروا تا تا دنیا کی دا سی یو کرشمو خوا پا خپل استرگو چا غی سر ستا ایمان قوی شو دا اللہ ولایت تی شکر و باسا چلا ما سره د خپل طرف نډیر فضل او رحم دوی مثال ذکر کړي صد پاره دې ده پانه چې یو په خپل نفس کې الله او خی بندتا خپل قدرت او خپل وحدانیت لکه عزیر علی السلام خپل نفس مړی کو کنه او یا په خپل نفس کې نه په بل څه کې وته خی نو ابراهيم عليه السلام چې مرغوت یې وکاتو نو د الله قدرت او د الله په وحدانيت یې علم کامل شو عین الیقین شخه د علم الیقین دا دې لپاره ذکر یاد کا چې وی ابراهيم عليه السلام اے رب زم ما ارینی او خیاماته کیف تحیی الموت چې څنګه ژوند کې مړی قال اولم تؤمن هو الا ولست باور نشتا چوزه مړي جون دي کول شم قال بلا و ابراهيم السلام باور مشته دي پدي خبره چې مړي جون دي کول شم لیکن پدي چلي نه پويګم چې دا څنګه جون دي کې نو د دې څنګه تاسو کو مها دا ډېر ګران دا لار چاته نه خي دا غیتو خو کته وسوی الله ته چې الله زه خپوی غم په دې باندې چې دا ګوړه خواګه ده خو په دې نه پوی غم چې دا څنګه خواګه ده الله یې دې ته ساجت دې په څنګه کې څه مطلب ده خو خره کنه دا لار چاته نه خې دا څنګه ها مونږ پوی غو په دې باندې الف لام میم الف لام را دا د الله کلام دی او د الله قران دی هو خو کدا وایو چې معنی څه ده نو په دا نه پوهیږي الله نه د خولن انو څوک دا سشته چې ګنې هغه وایي چې الله ماته یو خیر دی په وی خبان دی نه نو په خوب کې په پټه نه نه پیغمبر ته نه دی خولن تاسو به سوفي ته خپل مناسب خبرې کوخه چې الله زما ایمان قوي کې مضبوط کې او زما د زړه نه دا شکونه او شرکونه او باسفه نو ابراهيم عليه السلام او باور مشته ده په سوال د دې لپاره کوم ولکن ليطمئن قلبي چې دا زړه مې ټیکاو شي زړه مې ټیکاوي ادم الک وسوسې چیر دا وسنګ ژوند کې دا وسنګ چې دا ظلمې ټیکاو شي لیت مېن نقل وی چې مضبوط شي زړه زمان په دې باندې چې دا مړې ژوند کېږي نو چې څنګه ژوند کېږي چې وی نه کنه بس وګور دغه ته علم اليقين وي چستا تا ته علم راغلي د الله طرفنا چې يحيي ويميت کنا هغه په دلیل کې پېښ کو هغه خو پويدو خو په دین نه پويدو چې هغه ته عين اليقين وي چې بسترګوي وينما دا مطلب قال او يلا فخذ اربعه من الطير ونساء سلور د مارغانونا کار قسم مارغانی خو مفسرین وی چې دا سلور مارغانو بانگی کارغو کمتر او تاوس دا سلور دیکھ دا اللہ حکمتو چه هر یو کی خپل خپل صفت تخا ایا پا کی نقصان دے بانگی کی تا نقصان دے تکبروی پکې ډېر دین ته داسې په خیال کې ګرځي په دیوال په دمه دمه چې دا دیوال پرې نوځي نمونه ځانته او کارګر چې هغه ته کیرس ډېر دی بس چې څه شي مومنو تختې به خوري نه هر شي چې مومنو تختې به یې رس پکې زیات دی او کمتر چې دن دی کې غفلت زیات دی دا به بوساړه ناشته ای ادی په لګوري نه چې الک دې لیندو سره ډبته نو بس او تاسو چې نو کې زیب زینت زیات ته مزدان پکاتو نه مړیږي نو دا ټول سلور قبایح په انسان کې چې انسان کې تکبر شتا علاقی به انسان کې رښتا علاقی به انسان کې غفلت شتا انسان کې زیب زینت شتا اللہ وی چسو دا سلور وار دی نئی چک نکلی کنا نو آسی تنش خلاصی دی دا دینا حلاک با دی کی فسرهن نئی لے کان نو وی پی جناو ٹکلی ٹکلی ایک ازان سران قطعهن مانا کی مفسرین صاحب دا بحر امام رازی چا المراد بالآیت قطعهن ویو مانا مونگا پخوا کولا چی چکنی کا نا دا مانا هم سیدا چی دا سوکا خپیتی نا کٹ کا وزارتی نا کٹ کا سرتی نا کٹ کا دا ٹولو نا ابیا پدی سلور و غرونو کی چاپی را پاری او غر باندی یو یو ایسا کی دا جدا جدا خپی جدا جدا سرونا کنا پی با دیو مرگی سر با دی بلی وزر با دیو مرگی سینه با دی بلی دا چلو که خیر دی چه تخپوش نخوا سم جعل علا کل جبل منو نجز ان بیا که دا پاری و غربان دی پا دی غرونو کیم کلو دل تا استغراقی نده چه دنیا پا طول غرونو ننا عرفی دی چه دا غزه که کم نزدی غرونو دی خواه جز ان د دې یو عیسی ټکړه ثم دعونا بیا आवाज کذیتا عذری گمینس کې یا تین کسایا راضی وتا ته پمنډا نو کس ابراهیم علی السلام وکړل او درې د आवाज وک نو په هوا کې عمر غي جوړیدا او غل براتلا مرغې به جوړیدا غل براتلا تختیزیت نه چې زه هم سره ناروا وکړ چې نه نه راتلی با خواږه و سره درې دی خو وعلم پوشان الله عزیز حکیم چې الله زور ور ذاته ارس کول شي او کار یې د حکمت دا مثالونه د دې لپاره چې الله ولایت دې تویل شي وز دین پاک مسئلہ ذکر کی او ترغیبات تھی مثل الذین ينفقون اموالهم مثال د خیرات داغی کسانو مثال داغی کسانو نا مثل نفقت الذین دا مثال د خرج او د انفاق داغی کسانو دی ينفقون اموالهم چې خرج کی مالونه خپل فی سبیل الله اذا الله فلار کی ګور مثلا اموالهم خپل مال ور پر دینه او فی سبیل الله اذا لا پلار کې د بل څه پارنه کما صلی حبتن د دې مثال دی او دانی دی امبتت سبا سنابلا چې زرغون کی ووږي په کله سمبلته مې تحب په هر وږي کې سل دانی او دې وی دانی نه وسو جوړ شو نو دې وی دانی نه دا ول الله تمره برکت ورکي الله یضاعف لمن یشاء ترتیب پورې بندا الله ذکن کیا چل چوغالی د دینوم زیات دو وسو نسوار لسوا سمرچ دا اللہ کو خی او دو بندہ اخلاص تا گوری اللہ واسع علیم اللہ دے دیر لوی قدرت والا و دیر لوی علم والا و سنگ چی دا ہر عبادت تا پار شرطو نئی کنا دمانزو روجی دا انفاقمی او عبادت تا دیخ پل شرطو ندی اغا بیانی چی دا اللہ پنمشے ورکے نو لذی سیدونو نه اوساتا من او ازا تدی نه اوساتا کنی خیرات پا دی خراب شی اللذینا کسانی انفقونا اموالهم چه خرج کئی خپل مالونا فی سبیل اللہ اذا اللہ پلار کے چه جہاد دے سم لا اتبعونا ما انفقوهم خب یعنی لگولی تدی خپل خیرات سران نیل گولی د خپل خیرات سره منن احساننا ولا اذن او نو ویناګانی بدی ویناګان چې موږ خیرات ورکو او بیا وته یادی بیا په احسان اړي اباده راځي وته وي دا خلق کیلا ځکه نه ښه چې چاله سوور کی زکات په نومو خیرات په نومو بیا د الله د نوم کار زده شي ا بیا څه ضرورت او حاجت پیښ شي کنه یا بیمار شي یا حادثه پیرا شي او دغه سړی را نشي کنه او نو دوه ته پړل کی او خبره ساتلې ښه نو چې وی نه کنه بیا را هډیر نمک حرام نه تا سره خکولوی پا شگو که یا خدای توبا دا خبری و تا کن دا ازان دا خیرات پر بات کو دا تا عزیز پار ور کریو منن چوز پی احسانات که او سو تا بدی ردی که ولی ازان انبی پاگی که بدی وی ناگانی پا دی طریقه واندی مال خرچ کنو لهم اجروم عند ربیم دید پار اجر دی ثواب دی نخپل رب سرا ولا خوف علیم نبیر پدی باندی ولا هم یحزنون انا بدی چرے غم جنشیم قول معروف و مغفرت داو داغا سڑی خیچ مال ور سرا نشتا او سوال تنو شو ادھے اجد دیر خپا شو نخواگا خبر دیو کی کانا دا داغ خیراتن ندیر بہتر دا چی خلق ور کی ابیا اور پسې لګی آئی نو دا د خلی خوګه خبره نه ده دا ډیره زبردست صدقه ده حدیث کې امرازی چنه من صدقتی ان تلقا اخاک بوجه طلق یو لوی خیرات دار چې خپل رور سره ملاو شي په کولاو تندی باندې دا ډیر لوی خیرات قول معروف اغوینا خیستا ومغفرت او دعا خیر من صدقت بہتر آداغ صدق او خیراتنا یتبعوها ازا چلگی دلی پاگی پسیبا دیرا دی نو دا گور دخلی خبر اللہ ایدا وڈی رب بہتر خیر تردی خیراتن بہتر آداغ قول معروف سمانا روح المانوی اے کلام جمیل یردو به السائل اغا خبرا خوگا چی سوالگر پاگی رخصت کے خوا او چې يرحمك الله يرزقك الله الله یې پتا رحم کی الله یې تعالی رزق در کی دعا بد تکوما او خپکی گما قربان وسرا سره سنشتا او چې کله وشو نمخ کې واستای دا ور هغه خبرې دي ته وی کړه نا دا ډیره بهتر دی والله غنی حلیم الله به نیاز دې چې مال ته حاجت نشتا خډیر صبر ناک دی ډیر صبر ناک دی الله وی د عزیز پاره فقیر له غریب له ورکا چې هغه رضا شي نو کاغه دی خپا کو مال دی عمر کولا او خپا دی کو او تا نه څوک ته پوسو کی چې دادی څوک بد دی وکړو نو ته وای چې نه زه خدل ما دل نه دی ما خو الله له ورکړي نه الله وی زما سا جاتې زه محتاج یم زما خدا مطلب چې ته به زما بند رضا کې نو استانه په خوشاله رخصت شي اچ تا ته به دی ردی وی هغه دی خپا کو نو زتا سکوما زماستا مالتا جتت سزا بدر کوما خو حلیم صبر دتا کوما یا ایو الذین آمنوا ایمان والاولا تبتلو صدقاتکم مبربادو اقبل خیراتنا بالمن والعزان پا احسانون سرا پا بذرد سرا کاللذی پشاند آسلی ينفق مالو چه خرج کئی اقبل مال ریا الناس خود ریا ده پار خلق ته خي چې زما نوم شي په دنیا کې زما شهرت شي په دنیا کې ما ته خلق سخي وي چې راوړي سخي سره دا ریا الناس دا ریا ده کنه ولا يؤمن بالله واليوم الاخر او د دې یقین نشته په الله باندې چ په نیت کې دا غره رضا شرط کې چې الله رضا ده پیر او پرد د آخرت باندې چې بدله به په آخرت کې غواړم نه نا خبره نشته ده نوم کوي شهرت کوي نمایش کوي چې خلک خبريو کوي فمثلو مثال د دوه دي خیرات کمثل صفوان په شان دا غي مینه ګټي ده صفوان مینه ګټه چې خلق پی چاړه چا کوان تیری علی ترابون چې باغی باندې لګي خاوري پرتی وی خاوره هډیر د پیدې شه ده کنه خاوره کې خو دانی زرغونیږي دا خاوري نو دا خیرات ته ها زړی هو ګټه دی هما دې ورکړو د خلقو پنځ باندې ډیر حکار یو کخه خبر نه دی چې ورګا وریز راغلی دا فاسواب وابلن اورسی هغه تباران ډیر وترګو سلدا وګرځي هغه لرا پاکا ساکان اخاوري موري ولي باران پور باران نمرا دریا دا چریا رااله نو غرسه ولا ختم دوی مطلب دام دی چ تراب ستوي د خلق دا خبري او صفاتونه او تعریفونه چې یو ځای خلق لګیا دی رب لانی ډیر رات خیرات بل ځای خلق یې بیا ګره درې ورځې یې مې لوستیا ورکړه اول عوامولا او بیا خپل خلق لا بیا مې لمنولا ګورو ته دا صفاتونه چې دې ته خاور وي ښا ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې تاسو صفات کوي اته ناشته هغه له خلې ته خاورې ونولا چې د خاورو صفات کوي نو اذا د خلقو صفاتونه دي او چې ریا پکې رااله نو عارص ختم شو لا يقدرون على شيء مما كسبوا قدرت یې ونرسید او طاقت یې ونرسید په یو ذره ثواب دا غي عمل چې کړي والله لا يهدي القوم الكافرين الله توفيق نور کی داس قوم کافرانو او مشرکانو ته چې دای خیرات قبول شي اوس هغه مقابله کې مثال ذکر کړي د مؤمنانو د انفاق او مثل الذين مثال د خیر خیرات داوی کسانو چې خرج کوي مالونه خپل خو په دې دوو شرطونو سره ابتغاء مرضات الله خلق زدان نه کوي نمایش نه کوي الله رضا طلب کوي چې بس الله رضا شي الله رضا شي وتثبيتا من انفسهم او د خپل زړونو د کلکوالي د پاره چې د مال سره محبت لري الله دې سره ډېر محبت مساته وي ويحبون المال حبا جما ذره محبت سره مساته هغه سن لري کی خو چې ورکم الله په نوم باندې ورکم الله اسلام سره نشي نو دا زړه به مضبوط شي بیا ها وتثبيتا من انفسهم او د پانا د کله کولو د خپل ځانونو یو ضمانت او دیم د حدیث موافق معنا ده چې حدیث کې راغلی د هر عمل بارکه چې من صوم رمضان ایمان او احتسابا چا چې روزه نیو د سده وجنه د دې وجنه چې مسلمان یم روزه منم روزه را باندې فرض ده ایمان او احتسابا او د ثواب پته مېما چې الله ثواب راکړي نغفر له ما تقدم من ذنبه طول گناونه و تمافشی دکال چه روجونه بلی روجی پوری کن دلتا هم اغا مطلب دی ابتغام ارضوات اللہ دی ایمان پو وجبان دی دی اللہ رضا طلب کی دا خود ایمان وجد کن و تثبیتا من انفسهم او دی ثواب پتما دی چه ما دی اجر و ثواب حاصل شد کما صلی جنتن دذی مثال دا غباغ دے بی ربوتن چی پوچت از مکی چی نقصان پک نرازی ونی نخرابی گی بوٹی نخرابی گی زکو چت از مکی کدا کمال لکھا اصواب آبلن چورسی اغی تڑیر باران فاتت اکل آزی افین روڑی میویخ پلی دو چندیم مناسو چه دیر مال خرج که نو دیر سواب بدیوشی زیفین پیلم یوسی با وابلون که نو رسی اغی تا دیر باران فتولم نو کافی دا اغی دا پارا لگ باران ساس کی مطلب ہے که لگ مال خرج که نو دا اغی مناسب سواب بی خوت رکی گی بنا رکی گی بنا اتولو المطور الزعیف ابن عباس وی قرطبی نقل کئی والله بما تعملون بصير الله استاذ فعملون باندې لیدون کې اخري مثال خي تغډير بدبخت انسان چې عمل کوي داولنا ډير خو خپل خپلوان په خوشاله وي مسلمانان په خوشاله وي شر الله دې سکينا او د وړو کوالینا یا نه کېتا مخاله ته جمعات نه نه خوځي کله صفائی کوي کله سکي اده مشر قدر کوي پوړو باندې رحم کوي ډېر خسړې او درې میاشتې روزي نيسي او د میلم ډېر زیات خدمتگار دي مور او پلار حق ادا کوي په یتیمانو غریبانو کندو روند باندې دا سره وانی ښه او چې یو ځای له ورشي که نه دا یو ځای دی او چرنګ ده ګوره چې کومه چرنګ ده چې چرنګ له ورشي که نه نو ولټه شي اوهو خلق ریان چې خدای پاک تا پسې چلو شو چا پسې وکړو کو د نظره شو کو او دمونه پیچو اوس ښه دا د الله شان دی ښه نو هغه هر څه تباه او برباد شي اغا چی سیکلی نو اغا خواری ابوزی خواه ایا ودو احدکم ایا محبت کوئی یو تنستاسو دی سر انتکون لو جنتن چوید دو پار یو باغو من نخیل و عناب دکا جرو او دانگرون یعنی هر قسم میوخا خدا باکی خاص دی دارب تجریم انتا تلنالو چو بیلان داغین نیرون لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ او تد پارا پاغی کیار قسم میویشتا پتولګي چې یوازې کجورې انګور نه دي من کل ثمر هر قسم میوه پکشته سمره خسته باغ دی واسوابه الکبرو اور رسیدلې عزت بډاواله جمله حال دا قد پکې دی حال دای چې ډیر بډای نور سنشي کوله بس دغه باغ ته پتا ما دی ولو ذریه ضعفا او د پاره ماشومان دی اولاد شته دی او کمزوري دی ماشومان دی د کار کسب نه دی دا سی وخت دی ښه فاسوابا یا سوارن ورسید دغه باغ تا طوفان فيه نارن چې پاره کې اثر دووري دلته هم دوور خپل معنا نه ده دوور اثر ته نمرات دی ښه څنګه کله کله اثر زی تمره ډیر شي چې بوټي وسوځي ته به اور په ګرځېدلې فيه نار فاحترقت هغه باغ وسوځیدو اصل دقه سه حیران دریان پاتش پخپل سه کولی نشی زوان خونه ده کنا چوی چی ننه خیر بشی اوزان لویزه کوما ادو بیتا کویت تزما دورشی براولم چی نا خوالا چی تزوانی کنا نچی بودایی نسی بشت نلشی او ما شمانی ام داسی دی چاغی د بار د تلونه دی چې دی و دی ولا وی زو کې سوک سو سعودي تا سوک امارات تا سوک انګلند تا سوک ماليزیا تا اخواله چې ماشومان نه یې کنا چې ماشومان سبو کې د علاقات مقام دی کنمري نو بامري مطلب دا دی چې دا سره یو چې عملونه کول ډیر خاسته او باغو او خلقم خوشاله او ناسا پا اولتا شو عرصه پری خودو و داشته دنیا کې کنخا ادی وقت خوبی عدیر دی سبانه و لوشی سبانه یا دی چا کتاب گوری یا لارشی خلق و تصیفتو کی جی پلان زیک دیر لوی عالم دی اجور دی پا غذا بختا کی خوا ادار سنه منکر کی او موت و تراشی موتو نو ده مرگ نپس خسوک سکولی نشی کنخا او اگه چه کلی دی نو اگه بیکار دی زعفاو اگه اولی سفیده نورکی زکا تباو برباد شو کنخا چه ده مرتد شو و اگه عرص ختم شو کنخا کذالک یبین اللہ لکم الآیاتی دغد اللہ شان دی چه بیانی تاست آیاتو نقبل لعلکم تتفکرون دیده پانا چه تاو سو چکیم شپگم دیباب که شپگ خبری کئی ترغیب انفاق طویب تا چه پاک مال خرج که او دفت وسوسی ده شیطان چه شیطان خبرو آنو ره گوره بخیلان بشه اب یاد ریم ذکر کئی زجر ده پار ده بخلاو وما انفقتم من نفقه او سلورم ذکر کئ دو طریقې د انفاق ان تبدو صدقات او تخفوها پنځم به ذکر کی تسلی چله سالے کا ودام او شپږم به ذکر کی مصارف او چمال بچاله ورکه خیرات بچا کیږي ناغه تخیل دی یا ایو الذین امنوا ایمان ولهم انفقوا من طیبات ما کسبتم خرج کئ ډیر صفا او سترا او عمدہ هغه مال چې تاسو ګټلې په تجارت سره چې هغه ته زکات وې د تجارت د مال نه د نو کرے د مال نه د مزدورې د مال نه ټول تجارت د دینه به زکات ورکئ و مما خرجنا لکم من الارض او باز هغه چې موږ راشتري ستاسو لپاره د زمکه نه چیغا عشر دے یا نصف عشر دے لسما یو او شلما دزمو کی دا پیداوار او دا دی حکم ساخت دے ولی که زکاة کی تاوان دے قرضی هغه باور کین پس دا غي کپات شه خدا کنی نو بس زکات در باندې نشتا. دغه سي چې کال په واوري نو پتا باندې فرض شه کتا سره وس دی وخت ډیر مال دی خو چې بیا دا وخت راځي نو هغه ختم شوی پیسې پکې نه نو نشتا در باندې. کتا له پمیاش کې ډیر مال راشي دوو کې دریو کې پوچی کال زینو اس پکی نئی نو نشتہ در باندی. کتا چا لقرز ورکڑی دی لکونا او کرولونا چاوی مال راکا خوا نو چی سو پور اغا دا اغا پا لاس که دی نو دا دا اغا مال دی نو اغا باتی زکاتو باسو تا دسشی زکاتو باسو تا مالشتے مال خواهی چستا پا لاسی خوا اچی بلد دی ورکا قرز یا هر سنگا نغستا مال نه دی زکات به ته غو باسي هو تعالی چې کله راغی لاسلا او کال په واولی دو نو ته بیا ته نه زکات وباسي. سمرا سانه الله سانتیا کړی ده او د زمو کې پاره کې سانتیا نشته ښا د زمو کې نه کلس من او شون لسم من به ته ورکه کداغه سې زمو کوي د باران او کتا په تنظیم کړی نو شلم کتا باندې قرضونه یې کار سي خدا به ورکه لسما یا یو لسما ها کو نشو پکې نو بس چو نشو نو چې څنګه داغه او نشو لسما نو ستاسو هم پکې ختم شو ها او مما خرجنا لكم من الارض ډیر عام آیت ته ها دیو جن دی ما ابو حنیفه دا مذهب دی چې کزمه کې نه هر شی راوته کده انسان د خوراکی او که ده خوراک نئی خواه او که پاتی کیگی تر کال پوری امیاشا یا شپک میاشتی که نه پاتی کیگی ورکای با پکی ناغوی چه پدی سبزو که پتلکارو که پخٹکو که پمیوو که عرص که لسم آیا شلو مشتا خواه زکمی ماخرج نالکم دیکن خواه او نوری مامان وی چه نا لیسا فی الخضر آواتی پس ابزو مبزو په میو دي کې نشتا. موږ وايي ګوره قران مما خرجنا ویلي دي آیات سره وسه چل کې استاد هغه جواب کیږي ښا هو دي جواب نه کیږي. او حدیث هم د قصام راغلو چې ما سقطه العيون ما سقطه السماء والعيون ففي عشر چې په بارانونو په نیرونو سره او چینو سره وبکی نه کې بل سم ورکه عام ده. ولا تيمم الخبيث منه قسم کوي د ردی مال چې په خپل مال کې او پسل کې او په دانو کې او په وګو کې خراب خراب وانه او چې دا به زکات کې ورکو ځینې باغ له سما شلم ورکو ها الله وی دا غینا منه تنفقونا چې دا غینا تاسو خرج کوئ دا الله په نوم ولستم بیاخذیه او که دغه ستا له څوک درکې کنا یا په تحفه کې چې ردا قبول کا نو څه به واخلی توې چې ارورا مالکار ګوري دا غن دا تاسو سپاکو ما او دا بز په دې خواري کو ما او دا بز ذیکی وسی مال کار مګورا په تحفه کې نه اخلي او لا قیمتن اني په قیمت اخلي توبه نزاس شي د الله په نوم ورکه چې تی اغستو ته نه تیار ده الله داسې محتاج دی نه تاسو اغستون کې دی لړا د بل چانا نه په قیمت سره او نه په تحفه الا ان تغمذو فی هو کډیر اریان یې او ډیر محتاج یې اوای چیرې د نشنه خو خدای کنه ها د نشنه خو خدای کنه زه خیر دی خواري به وسره وکم ادا بصر کی مصر کی وتلری کو او پاک را پاک به کو نو الوه اخلی چې سترګې په پټی کې ها والمو پوشن الله غنی حمید چلا به نیاز دې حاجت نشته دې چامل تا او ستایل شوی دې مخلوق داغه په تعریف او په حمد سنا باندې ګویا دې اسمان نټکلی دا یو خبره واچ پاک مال خرج کا دویم خبره د شیطان د وسوسو نه ځان ساته غوري. شیطان د پیریانو هغه نه یادی، د بندیانو هغه یادی چې تا ته تا سره ناستې په اجرا په کوسا په چپره کې او د ځانې وکیل جوړ کړی خبرې اته کوي چې ګوره خیال کوه مهنګایی ده او تا خو ځان هغه جوړ کړی او د ملکو میلمانه راولي زه تا ګورم نه او اجره چلی دا ګوره بیا باریانې او بیا به خلکو نه غواړي قرضونه او دې ګورو ته دا چل کوي ولي وایي خدای نشته دی که نه هغه چوټي کړې ده. الشیطان یعدکم الفقر، دا شیطان انسان دی او که پیریان دی یری تاسو د فقیرینا چې بیا به ګوره ناست یو خلکو ته به لاس نیسي او ملک د پښتو دی او یا سړی به دې ټوپۍ ته دی وګوره ستا دا ټوپۍ هم د پښتو ده. ویامرکم بالفحشاء، او دې امر کی تاسو ته په بخل سره چې مکوا دا ملک و میلمان راضی ادا تو دمرا دا غا استادورا مدن دا استادورا علم و اقبل زان تا گوری اقبل سادر تا گوری دا گورو تا واللہو یعیدکم مغفرتم منهم، اللہ وعدا کی تاس سرا چورکے چی بخنا تو کم گناون پاکشے دا اقبل طرف ناو فضلا وعدا کی چی مال بدی زیاد کم انفق انفق. آو حدیث کی راضی چه انفق بلالا ولا تخشا من ذل عرش اقلالا، لگی غنت شی خرچ کا لگی یہ بوسا سوا چاہتا بلالا او میرے گا دا مالک دا عرشنا چه کم بشی، وی مالک دا عرش تے ہو تو کم بشی. واللہ واسع علیم، الله ډېر لوی قدرت والدی او په دې پارسو یو تل حکمت مې یشاو وګورا ورقي الله علم د قران او سنت هغه چاله چې وګاړي سمره قیمتي شی دی. دیو سره ولوي دیو سره د دیو جنوي چې علم یو سبب دی چې شیطان نو بچ کیږي. دیو سره وي چې علم په ور کول نه کمیږي نو معلوم په ور کول نه کمیږي. دریم داده چې یو د علم بخیل دی او یو د مال بخیل دی، نو دواړه ذکر کړو. ورکه علم او حکمت هغه چا ته چې غواړي هغه چا لا چې ورکړې شو علم د قران او سنت نو ورکړې شو خیر ډیر دی. دې هم بخل نه کوي، علم دې خوري په دنیا کې علم دې خوري او دا مرتبه الله نن اشاعت دا ورکړې ده. بس د دې شوق دی ها چې قران زده کی نو درس جوړ کی. وګوره دا چا ته نه دی ویلي چې زما ډېر ضرورتونه او حاجتونه دي او کور کې کټ نشته بالغ نشته پلانې نشته او ډینګې نشته. وګوره کانس خوش دی او دا توبه توبه توبه کن وسی کیږي نو شاګرد له باور کوي خو دا چانه غواړي نه دا مرتبه نن اشاعت ته حاصل لخه چې خیرن کثیره او ذکر الله اولو الالباب عبرت ناخلی مگر عقل من. وما انفقتم من نفقت او نظرتم من نظر، زجر دی بخلاولا چه نی خرچ که اگا چه خرچ که تاسو سو خرچ کده اللہ پنو منوم او کده شیطان پنو منوم، او نظرتم من نظر یا منخت که یا منخت کده اللہ پنو منوم او کده غیر اللہ پنو منوم، فین اللہ یعلمو اللہ خبوی اللہ خبر دخوا. وما للظالمين من انصار، خدای ظالمان د پاره څوک مددگار نشته. ولی که خیرات کونوم د بل پنوم ظالم شه کنه، که نظر نیاز منخته کولنوم د بابا پنوم نو ما للظالمين من انصار. زیته وی ان تبدو الصدقات که ښکار ورکوي مالونه او خیراتونه فنعما هي، دغه ډیر بهتر دی. ولی فنعم ما هيا، خلق بتن عبرت واخلیم کستا پیدا پکی نشتن دو خلق و پیدا خوشتا کنی چی بلو گوری چلکا دا دی زکاة ورکو خوری گا ما سر خومشتے نو بہتر شو دو خلق دو پارخا. وین تخفوا او کپٹی ور کوي او تو الفقراء اور کوي حق داران او تاج محتاج دي هو خير لكم دې کې تاسو ډیره فائدہ ده ولي دریانه بچوي. او حدیث کې راضي ابن کثیر وی چې صدقۃ السر تطفئ غضب الرب دا یا ساته غره که خوب دل درغلی خوب تختوی ځان نه ای صدقۃ السر تطفئ غضب الرب په پټه خیرات ورکول د خدای قهر او غضب دفکی ګوروت د خدای قهر او غضب بسوک دفکی وی دا صدقه چې ته پټ پنا چاله ورکې چوانه چاته وایما دا والخه چاته وایما دا ګوره په دې کې څومره فائدہ ده فهو خير لكم دا به تر استاو د پاره او یکفر عنکم من سیئاتکم الرب کې الله استاسو نه بازي ګناونه استاسو چې د الله حقوق دي الله به تخپل حق معاف کینو والله بما تعملون خبير الله استاذ په عملونو باندې خبردار دي ليس عليك هداهم دا پنځمه خبره ده او تسلی ده او ترغیب ده. ابو بکر جساس وی چې د دې انصارو د مدینه د دې يهودو نو سواراو سره رشتي وی ورکړه راکړو ها دومره وسرار سره نو پاری کې بعض فقرا او مساکینو مکنه ډیر دی باز اغي سره احسانات کولو او چې دی کله مسلمانان شو نو بیا په باندې کړو می تاسو کافران یې تاسو ایمان نه راولې نظر کوولل یاوا دغه سوی نبی له سلام ویلو یو وخت کې چې لا تصدقوا الا على اهل دينكم بل چې له خیر خیرات مور کوي ټول مسلمانان لور نفان زل الله او الله آیات نازل کچنا خیر دې هر سړی چې محتاج دی بنده دی عجز دی نو ورکوي ولخه که کافری که مسلمان کدی چې دا د غیظ لپاره سبب جوړ شي له صالح کو دام نشته اے پیغمبره پتا باندې هدایت کول دی تا چې ته په دې طریقه باندې دی ته هدایت کې چې خیر خیرات به په منکو نو اوګي بشي نو را بشي او مونږ تبکینی چې کلمه را ته وای کني مرما اول را تا کلمه وایا ابیا را له جوار ډوډۍ راوړه نه نه نه تا باندې زور نشته ولیکن الله يهدي من يشاء ولیکن الله هدایت کوي او چاته چوغواړي او ما تنفقوا من خير فلانفسكم اغه چې خرج کوي تاسو سمال نو دا د خپل ځانونو د پاره دی ته اشاره وکړه انفاق طیب ته چې ځان له خرج کوي نو ردی مال مو خرج کوا چې زوړ شي او د غرزول شي نو ته یې را دا بچ تاجز غریب لور کو دا کبال نو الله وی دا هو ته ځان له خرج کین په ځان دي دا سود ده فلین فسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او نو به خرج کوي مگر د پاره طلب د رضا د الله دې اشاره وکړه من او ازاته چمن او ازان ازان بچ کے او دریانا ابتغاء وجه اللہ اللہ رضا طلب کے خواہ وما تنفقو من خیر یوفی لیکم او غاچ خرج کوئی تاوست سمال پورا بدر کلیش تاوستا اجر داغیم داغی تا اشارہ اکلا چکر دیر وی او کلگوی خواہ ودلہ بدل داغی بدل در کئی او تاوست سر و ظلم و نکلیشیم شپګم خبره مصارف په جنې للفقراء الذين اشتروا في سبيل الله دا خیراتنا او دا صدقات حق د فقراء دي هذه الصدقات دا سره مبتدا شته او للفقراء دا داغه محتاج خلق حق دي احسروا في سبيل الله چبن کړي شوی د الله په لار کې کار کسب نشي کوله مزدوري نشي کوله نوکری نشي کوله ولې یا په جهاد کې مصروف دي مجاهدین دي یا حج او عمره لته دي او تاسو سره پیسې نه وي یا د علم په طلب کې دي نو چې علم سوکې نو بیا ځان له مزدوری کولی شي دی وخت کې دا معنا دا ټول ویخه چې مراد څنګه د علم طالبان دي چې هغه په علم کې مصروف دي لا استطيعون طاقت نلری ضربن فی الارض د سفر په ځمکه کې یا د کسب کولو په ځمکه کې یحسبهم الجاهل اغنیا ګمان کوي په دې باندې نه خبره خلق چې دا خو مالدار دي او ګور سپین سپینې اغوندي دا خو مال او سکار کسب نه کوي نه چانه سوال کوي نو به خبره سره په ځکه ګمان کوي منت تعفف چې هغه سوال نه کوي کنه تعرفهم بسیماهم الله وی که جاهل نه پیجن ته خو پیجن کنه عالم یې خو پیجن کنه پسو پیجن تاسو دی لرا په خپل نخ نشانو سره نخ نشانی د علم یې کنه کاپی بور سره قلم بور سره لیکل بکی لوستل بکی جمعات کې بناستی او بس گردان بکی دوهراول بکی دادا بسی امام ده نخ نشانی او بلداری چه ده بدن نه وړي رسپکی په پوکی بالو زی ولی دا خواه پخوانی طالبان دیر غٹو خواه چه نه سبق و نه سو خودی شملو ماستو تناستو توبه توبه نه غلوی لوی درنگی وی خواه او دا جزان طالبان دی خو لوگو تندو نری کلی دی ټپ کلی دی کن دا بسی ما هم خواه وچی شنده او زیر مخونه لا يسألون الناس الحافا سوال نکی دا خلقنا بالکل فرادا معنا کی زجاج بالکل که خلق و تغییروی چی گوره عجزی غریبی و اللہ تا تا اجازت کرده نا توبه وما تنفقو من خیر نغا چی خرج کوا سمال فإن الله بی علیم بیشک اللہ پاگی پویگی نو بدل بدر کی عوض بدر کی یو پلس یو پسل و آخر دعوان چوٹی نشت سبا